az érzelmi zavaraink, nem is csak, hogy egy-egy negatív érzés, egyáltalán, amikor érzelmileg már azt se tudjuk, mi van, ezek nagyszerű lehetőségek. Hogy az érzelmi összezavarodottságaink, ezek azt fejezik ki, hogy most már valami változásra van szükség. És hogy nagyon-nagyon jó dolog, hogyha az érzelmi zavaroknál kapcsolunk, és azt mondjuk, hát ezek annyira világos már ez az érzelmi zavar, társkapcsolati ellehetetlenüléseinkből, megőrülünk a társunktól, azok az egyéni személyiségfejlődés elakadásait hozzák a felszínre. Tehát az egyéni elakadásaink kapcsolati zavarok formájában jelentkeznek. Ezért óriási dolog, mert már annyi... Azt mondja, hogy megpróbálok most változni és fejlődni, addig, ameddig az érzelmi zavaroknál tartok, mert ha az érzelmi zavaroknál, negatív érzéseknél, ellehetetlenülésnél, ha nem ennek nyomán változok, akkor nagy valószínűséggel előbb-utóbb valamilyen testi zavar nyomán kell változnom. Na, az a következő lépés. Hát az a bölcsesség, amikor valaki érzi az érzelmi zavarait, és azt mondja, na nem akarom, hogy ez átforduljon a testi tünetekbe, mert átfordul. Ugye tudjuk, hogy a testi jelzéseink a védőbástyáink utolsó elemei. Hát amikor a testünk jelez, az azt jelenti, hogy az érzéseinket nem értettük meg. Vagy nem vagyunk velük kapcsolatban. Vagy nem észleltük őket. Vagy nem engedtük, hogy valamilyen változást hozzanak létre. Ha az érzelmi intelligenciában hatékonyan tudnánk az érzéseinkkel és a testi állapotainkkal lenni, hogy tulajdonképpen egy csomó fizikai problémánk nem lenne. Bizonyosak meg lennének, akármilyen jól is csináljuk. Oké. És ugye emlékeztek, John Gottman ezt úgy mondta, hogy az érzelmi fejlesztő szülő, amikor látja, hogy a gyereke éppen visít, vagy ordít, vagy zokog, vagy magát a padlóhoz csapkodja, akkor az egy jó lehetőség a kapcsolat fejlesztésére. Ezt mondta. És ugye most itt ülünk, és azt mondjuk, hogy most a mi fejlődésünkről van szó, amikor az érzelmi zavaraink súlyossá válnak, remek lehetőség a magunkkal való szorosabb kapcsolat kialakítására. Az olyan, mintha az érzéseink így összeállnának egy csokorba, és azt kiáltanák, hogy törődj velem, érts meg, légy szíves, kezdj velem valamit. Ez szép.